Skwar spiekota upał kurz, idziesz sapiesz, a no cóż. Lato, przecież lato, wygrzej dobrze gnaty, przyjdzie zima, będzie mróz. Jędrusiowa dola, partyzancka dola, będzie lepiej, pociesz się. Ja te chatki rwałam kwiatki i powracam już. Stój, poczekaj, moja duszko, gdzie tam drobno stąpasz duszko? Ja te chatki rwałam kwiatki i powracam już. O mój rozmarł, I'm sorry.